Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już od poniedziałku brzoskwinie ciasteczko Wyluzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 61% taniej. 6,99 za kilogram. Polskie śliwki Luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 60% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 16. 2 września, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Prezydent leci do Waszyngtonu, jutro spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Mistrzu zwolnij, rusza kampania społeczna, która ma zachęcić Polaków do zdjęcia nogi z gazu. Rok i 4 miesiące więzienia, takich kar chce prokuratura dla aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna dziś pierwszą oficjalną podróż zagraniczną. Wybiera się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jutro spotka się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówi, że pod agendą spotkania podpisał się także polski MSZ. W wizycie będzie uczestniczyła pani dyrektor protokołu dyplomatycznego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po całości wizyty odpowiednia notatka trafi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a jeśli będzie chciało polskie MSZ mieć dodatkowe informacje, zarówno ja, jak i moi dyrektorzy jesteśmy absolutnie otwarci na taką dyskusję po to, aby wymieniać się informacjami. Premier Donald Tusk zapewnił prezydenta, że rekomendacje Rady Ministrów przed jego wizytą w Białym Domu pozostają w mocy. Przed posiedzeniem rządu premier podkreślił, że liczy na sukces wizyty, a prezydent ma jego pełne poparcie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że wbrew zwyczajowi przedstawiciel MSZ-u nie będzie obecny podczas rozmów prezydenta w Stanach Zjednoczonych. To jest standardowa procedura, jest protokół dyplomatyczny i zawsze dyrektor bądź wicedyrektor protokołu dyplomatycznego uczestniczy w takich wizytach. Tym razem wyjątkowo nie było zainteresowania ze strony Kancelarii Prezydenta, żeby któryś z wiceministrów brał udział, a zazwyczaj taka była tradycja. Rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa militarnego i energetycznego. Szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski zapewnił w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, że polska dyplomacja wspiera prezydenta przed wizytą w Białym Domu. Minister Sikorski jest teraz również w Stanach Zjednoczonych i wkrótce spotka się z szefem amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Do rozmowy obu polityków dojdzie w Miami przy okazji wręczenia Nagrody Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Początek ceremonii o godzinie 16:30, czasu obowiązującego w Polsce. Co trzecia śmierć na drodze wynika z przekroczenia prędkości. Nadmierna prędkość była jedną z głównych przyczyn wypadków w czasie wakacji. Doszło wtedy do przeszło 4600 wypadków drogowych, w których zginęło 347 osób, a ponad 5,5 tysiąca zostało rannych, przypomina podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeżeli chodzi o dane wakacyjne, to one były co prawda nieco lepsze niż chociażby ubiegłoroczne, szczególnie jeżeli chodzi o ofiary wypadków drogowych, ale na pierwszym miejscu podczas tych zdarzeń znowu wymieniamy po raz kolejny jak mantra. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, zjechanie na lewą stronę jezdni, nieprawidłowe wyprzedzanie, to się wszystko wiąże z prędkością. Mistrzu zwolnij, pod takim hasłem rozpoczęła się kampania policji i PZU. W spotach i billboardach pokazane są sytuacje tak zwanych mistrzów kierownicy, którzy na co dzień łamią przepisy. Pełniący obowiązki prezesa PZU Tomasz Tarkowski podkreśla, że kierowcy nie zdają sobie sprawy z kosztów dla społeczeństwa, jakie powodują wypadki. Koszt społeczny jednej ofiary śmiertelnej w wypadku drogowym to jest ponad 2,5 miliona złotych. Dana osoba już nie zapłaci podatków, nie będzie pracować. To są też oczywiście koszty zapomogi itd., itd. Organizatorzy akcji liczą, że kampania odniesie taki sukces jak przed laty akcja Stop wariatom drogowym. Codziennie tzw. mistrzowie kierownicy powodują śmierć 5 osób. Rok i 4 miesiące więzienia, takich kar chce prokuratura dla 5 aktywistów zaangażowanych w pomoc humanitarną na granicy z Białorusią. Zdaniem śledczych brali oni udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy i pomocy migrantom w przedostaniu się do Europy Zachodniej. Jak mówi prokurator Magdalena Rutyna, wyrok uniewinniający w tej sprawie prowadzi podwójne standardy. Nie mogę pozwolić, aby słowo aktywiści i pomoc humanitarna odmieniane przez wszystkie przypadki w tej sprawie spowodowały, że te same zachowania wypełniające znamiona przestępstw były przez ten sam sąd oceniane odmiennie. Oskarżeni od początku zapewniają, że zajmują się pomocą humanitarną i nie przyznają się do winy, a więcej na ten temat powiemy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Zbyt niski poziom tlenu w wodzie był powodem śnięcia ryb w rzece Elbląg. Tak wynika ze wstępnych badań, mówi Ada Wasilewska, rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska aktualnie analizuje wyniki badań, jednakże brakuje nam wyników badań z dnia kolejnego po pierwszym pobraniu. Jak tylko uzyskamy wyniki i przeanalizujemy przyczynę deficytu tlenowego, który spowodował śnięcie ryb, to będziemy informować na bieżąco. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie sierpnia, kiedy wędkarze wyłowili z rzeki ponad 150 kg martwych ryb. Nie był to pierwszy taki przypadek. W czerwcu z rzeki usunięto około 300 kg śniętych okazów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, dziś żyjemy wieczornym meczem Polska-Francja w ramach Mistrzostw Europy w koszykówce. Nasi rywale to wicemistrzowie Europy, a także srebrni medaliści olimpijscy. Gramy o kolejność w grupie, walka idzie o miejsce pierwsze, aby uniknąć rywali z europejskiego topu, Hiszpanii, Grecji lub Włoch. Pokonaliśmy dotąd Słowenię, Izrael i Islandię i z bilansem 3-0 prowadzimy w grupie D. I zapewniliśmy sobie też awans do 1/8 finału. Liderami drużyny są Jordan Lloyd i Mateusz Ponitka, ale wielki ciężar spoczywa też na barkach rozgrywających. Tymczasem w dzisiejszym treningu rzutowym udziału nie wziął rozgrywający Kamil Łączyński. Jego udział w meczu z Francją stoi pod znakiem zapytania. Więcej o tym spotkaniu w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Dużo się dzieje w transferach. Legia Warszawa pozyskała Antonio Czolaka, znanego choćby z gry w Ekstraklasie, Rangersach. Między innymi w Bundeslidze. 10 lat temu był królem strzelców właśnie Ekstraklasy. Piłkarzem Rakowa Częstochowa, natomiast został 19-letni pomocnik Bogdan Mirčetić. Jego kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. Ostatnio występował w radniczkim Kragujewacu. W 7 meczach zdobył 1 bramkę. Słynny włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma został piłkarzem Manchesteru City. Włoch podpisał z angielskim klubem 5-letni kontrakt. W minionym sezonie 26-letni bramkarz zdobył Mistrzostwo Francji, Krajowy Puchar oraz wygrał Ligę Mistrzów z Paris Saint-Germain. W City ma zastąpić Brazylijczyka Edersona, który odszedł do Fenerbahce Stambuł. Nie lubimy, kiedy polityka miesza się ze sportem, ale czasem to siła wyższa. Burmistrz Udine domaga się odwołania meczu piłkarskiego Włochy-Izrael, który ma odbyć się w tym mieście 14 października. Żądanie uzasadnia działaniami armii izraelskiej w strefie Gazy i obawami o bezpieczeństwo wobec zapowiedzianych już demonstracji antyizraelskich. Mecz ma się odbyć w ramach eliminacji do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Świata w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Jeśli Włosi oddaliby mecz walkowerem, mogliby po raz trzeci z rzędu nie zagrać na mundialu. Burmistrz Udinese Alberto Felice de Toni z Lewicowej Partii Demokratycznej powiedział, że wobec dramatycznej sytuacji w strefie Gazy rozgrywanie tego meczu byłoby nie na miejscu. Podobnego zdania jest szereg włoskich organizacji propalestyńskich i polityków lewicy, którzy od dawna żądają, by Włochy zerwały wszelkie kontakty sportowe z Izraelem. Włoski Związek Futbolowy poinformował, że dochody z meczu przekazane zostaną na pomoc Palestyńczykom. Zdaniem wicepremiera Matteo Salviniego i selekcjonera narodowej reprezentacji Rino Gattuso mecz powinien się odbyć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A ja mówię teraz do usłyszenia w sporcie za godzinę. Patrzę na niebo i widzę chmury, ale odrobinę słońca także. W nocy na południowym wschodzie będzie raczej pogodniej, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju, czyli poza południowym wschodem, zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Jutro w ciągu dnia zachód z lekkimi chmurkami, centrum z nieco grubszymi, z deszczem i z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 21 do 25 stopni, ale na wschodzie cieplej nawet do 29. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kochanie, a kto to wszystko wniesie na czwarte piętro? Ja zaraz... Ty? Ja zaraz kogoś tu podpytam. W RTV Euro AGD dowieziemy, wniesiemy i zainstalujemy, a zużyty sprzęt zabierzemy. Telewizor LG 55 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499 zł. Teraz za 4990, taniej o 509 zł. Regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. What a lovely day, Bill Withers. No, dzień dobry. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Pół minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, Lovely Day, Bill Withers, to już za nami. My w dzisiejszej audycji popołudniowej powiemy o wielu twarzach zakłócania GPS-u, o politycznych bojach tych, którym komentatorzy wróżą szorstką przyjaźń na polskiej scenie politycznej. Pomówimy też o zbliżającym się koszykarskim meczu Polska-Francja. Ale najważniejszy temat dzisiejszego popołudnia realizuje Józef Niewiarowski, który obok mnie siedzi. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. A to dlatego, że dzisiaj mamy szczególny dzień. Tak, dzień dla ludzi wrażliwych na kwestie praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej. W sądzie odbyły się dzisiaj dwie sprawy. Jedna dotyczyła tak zwanej piątki z Hajnówki, piątki oskarżonej o przewiezienie ludzi spod płotu granicznego w głąb Polski oraz o dokarmianie i dostarczanie odzieży migrantom. Nieraz o tej sprawie już informowaliśmy słuchaczy Trójki. A druga sprawa dotyczyła mężczyzny, który był pełnomocnikiem przewoźnikiem uchodźcy. Stracił z nim kontakt po tym, jak zajęła się nim Straż Graniczna. Zdezorientowany, zdenerwowany również zachowaniem strażników, zagroził im konsekwencjami, a dziś jest oskarżony o próbę wywarcia wpływu na funkcjonariuszy. Wokół sądu rejonowego w Białymstoku, bo tam to się odbywa, od samego rana zbierają się demonstranci solidaryzujący się z oskarżonymi. Sprawa bulwersuje, bo według wielu prawników, między innymi organizacji Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polska w kontekście migrantów na granicy polsko-białoruskiej łamie ustawicznie prawo od 2021 roku, a do sądu trafiają aktywiści, którzy, jak tłumaczy ich obrona, działają w stanie wyższej konieczności. Mam więc tutaj kilka tematów i te związane z prawami człowieka. To się wszystko krzyżuje z wojną hybrydową, jest więc dużo różnych tematów, które tu na siebie wpływają, ale my dzisiaj patrzymy głównie z perspektywy praw człowieka. Józef Niewrocki ze swoim tematem wróci jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, ale teraz czas na naszą piosenkę dnia. Kacperczyk i Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera. Kawałek promuje nowy album braci Kacperczyk. Gościnny udział Darii Zawiałow słuchaczom Trójki się spodoba. Nie mam wątpliwości. Nowy krążek ma się ukazać 17 października i będzie nosić tytuł Wszyscy jesteśmy Kacperczyk. Zatem bracia Kacperczyk i Daria Kacperczyk. Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki, łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas. Znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. Tyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi. Jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas. Może wpadniesz na gwiazdkę. Wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato. Już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj. W sierpniu motyle zgasną, zgasną. Znowu motyle zgasną. Znowu motyle zgasną, zgasną. 18,5 minut po godzinie 16. Za nami piosenka dnia w Trójce. Kiedy spadnie kropla przelewająca czarę goryczy? Filozoficznie pytam. Skonkretyzujmy. NATO i Unia Europejska jednym głosem zapowiadają stanowcze reakcje wobec Rosji w związku z kolejnymi zakłóceniami sygnału GPS. Może tą kroplą, tą ostateczną, przelewającą, było to, że przedwczoraj na własnej skórze zakłócania GPS-u doświadczyła szefowa Komisji Europejskiej. Kuba Witkowski. Ursula von der Leyen leciała wtedy do Bułgarii. Sygnał GPS był zagłuszany, ale samolot w Bułgarii wylądował bezpiecznie. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Arianna Podesta. Bułgarskie służby przekazały nam, że o zakłócanie sygnału podejrzewają Rosjan. Dlatego unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius zapowiedział, że na niskiej orbicie okołoziemskiej pojawią się nowe satelity. Mają one wesprzeć system wykrywania zakłóceń sygnału GPS. Guterres. Zareagował też Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. NATO wzmacnia działania, jeśli chodzi o zagrożenie hybrydowe i cyberbezpieczeństwo. Zagłuszenie GPS samolotów pasażerskich może mieć katastrofalne skutki. Zapewniam, że pracujemy dzień i noc, by temu przeciwdziałać, zapobiegać i zapewnić, by to się nie powtórzyło. Nie od dziś wiadomo, że Rosjanie stoją za problemami z GPS-em. Jeszcze w lipcu naszym ekspertom udało się ustalić, że jedno ze źródeł zakłóceń znajduje się w porcie w okręgu kaliningradzkim. Pojawił się tak zwany spoofing. Doktor inżynier kapitan żeglugi wielkiej Jarosław Cydejko z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. A więc fałszowanie pozycji dla odbiorników to wygląda tak, że on nie jest w stanie wykryć zaniku pozycji, natomiast zaczyna akceptować pozycję fałszywą i wprowadza w błąd. To dotyka właśnie żeglugi morskiej i lotnictwa. Tych branż jest znacznie więcej. Profesor Andrzej Jaszkiewicz, współtwórca aplikacji Jak Dojadę i ekspert Politechniki Poznańskiej. Podobnie jest w wypadku rolnictwa. Tam też w tej chwili jest to w dużej mierze sterowane GPS-em w geodezji. Tych zastosowań jest naprawdę bardzo dużo. Pytanie, czy reakcja, zwłaszcza NATO, nie powinna być tym razem bardziej zdecydowana? Zdaniem Konrada Muzyki z Rohan Consulting, sojusz posiada narzędzia, by odpowiedzieć, ale nie chce tego robić. Żadna w zasadzie ze stron stara się nie pokazywać drugiej, jakie tak naprawdę ma zdolności nie tylko do wywoływania takich zakłóceń, ale też przeciwdziałania nim. To, co robią Rosjanie, jest irytujące, ma jakiś tam wpływ na nasze życie, ale to nie jest jeszcze ten poziom zakłóceń, który spowodowałby, czy wymusiłby z kolei na państwach NATO jakąś bardziej zdecydowaną reakcję. Niestety wiele wskazuje na to, że zarówno Polska, jak i sam sojusz nie posiada ścisłych procedur na wypadek katastrofy samolotu lub innego zdarzenia spowodowanego takimi zakłóceniami. Co do zakłóceń, które dotknęły samolot szefowej Komisji Europejskiej, wciąż nie mamy pewności, czy były one celowe i w nią bezpośrednio wymierzone. A państwo co o tym wszystkim myślą? Politycy zaczynają działać na serio dopiero, gdy ich samych coś zaboli? Może pamiętają państwo takie przypadki? 2 2 i 7 3. Out in a wave, I want.

Osoby w wieku 17 lat będą mogły ubiegać się o prawo jazdy, ale warunkowo. Z kolei obowiązek kasków dotyczyć ma osób do 16 roku życia i nie dotyczyć dzieci pod opieką rodziców. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Flotylla z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy znów musiała zawrócić z Barcelony. Z powodu trudnych warunków na morzu rejs przerwać musiało kilkanaście z ponad 20 statków. Flotylla ma być największą dotąd próbą przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy drogą morską. Wyruszyła z Barcelony w niedzielę, jednak wczoraj musiała wrócić do portu z powodu złej pogody. Powieść dla dzieci Pipi i Pończoszanka, zapoczątkowany w Szwecji urlop ojcowski oraz słynny narciarski bieg Wazów znalazły się w zaprezentowanym dziś kanonie kultury szwedzkiej. Prace nad zbiorem trwały 2 lata, a stworzenie kanonu jako normy budziło krytykę Komitetu Noblowskiego. Także wielu ekspertów zwracano uwagę na wysokie koszty nikomu niepotrzebnej pracy, oszacowanie na 8 milionów koron. Więcej informacji w serwisie o 17. Dwadzieścia 8,5 minuty do godziny 17. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze mam tutaj dla ciebie taki jeden mały prezencik od słuchacza. Nie wiem, czy to się zgadza z teorią ekonomiczną, ale porada jest. Moim zdaniem świat nigdy nie był dla ludzi całkiem bezpieczny i świat cyfrowy też nie jest bezpieczny i nie będzie bezpieczny. Prawdę mówiąc, najbezpieczniejsze są realne dobra, czyli jeżeli ktoś sobie inwestuje w nieruchomości czy w jakieś diamenty czy tym podobne, może troszeczkę ten poziom bezpieczeństwa zwiększyć. No to pasuje, bo ja od cen złota zaczynam. Te wzrosły dziś w pewnym momencie do rekordowego poziomu 3508 dolarów za uncję. Od początku roku złoto zyskało już ponad 30%, a jak podaje Światowa Rada Złota, największymi nabywcami tego kruszcu na świecie w ubiegłym roku były Indie, Chiny, Turcja i my. Polski rynek muzyczny awansował na 16 miejsce na świecie. To wielki sukces, a rośniemy nieprzerwanie od kilkunastu lat. Mówi Anna Cejnowa, dyrektorka Związku Producentów Audio-Wideo. 2024 do 2023 to była ta ogromnie satysfakcjonująca 18 pozycja. W zeszłym roku się cieszyliśmy, że utrzymaliśmy tą 18 pozycję, że nie spadliśmy, ale już wtedy wiedzieliśmy, znając prognozy wzrostu, że mamy szansę na początku tego roku zaliczyć tą 17 pozycję. A się okazało, że polscy fani wciąż tak chętnie sięgają po muzykę, dzięki czemu Polska zanotowała absolutnie historyczny wzrost o 2 pozycje na 16 miejsce. W ostatnim roku wyprzedziliśmy Szwajcarię i Szwecję, teraz przed nami Indie i Hiszpania, które, jak mówią eksperci, możemy przeskoczyć za 3 lata. W pierwszym półroczu 2025 Polacy kupili muzykę w streamingu oraz na fizycznych nośnikach za 455 milionów złotych. Od 1 stycznia do 25 sierpnia pracodawcy zwolnili prawie 19 tysięcy osób. Tak wynika z najnowszych danych resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Notowany w ostatnich miesiącach wzrost bezrobocia to m.in. efekt spadku liczby ofert pracy, a ten najmocniej dotyka osoby młode do 25 roku życia. Tymczasem co 10 badany Polak zadeklarował, że w tym roku zdecydował się na pracę sezonową za granicą. Jak wynika z sierpniowego barometru polskiego rynku pracy, główną motywacją były wyższe zarobki oraz brak perspektyw zawodowych w miejscu zamieszkania. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. Czeka nas noc z przelotnymi opadami deszczu. Jutro w ciągu dnia temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma przeważnie wynieść od 21 do 25 stopni Celsjusza. Faithless Dido, One Step Too Far. Time. I've been Only with mellow are you thinning of the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're pinning up the slide through. Don't let nothing ride you. One, swallow don't make a summer. Dwie minuty do godziny 17. One step too far za nami. A przed nami, kto wie, może także, ten jeden krok za daleko został postawiony w sprawie, o której teraz Państwu powiemy, zrobiony. Patrzę na relacje Konfederacji z PiS-em i widzę dużo trudnych słów. Tu ktoś kogoś gangsterem nazwał, tu publicznie okazał brak zainteresowania. One step too far. Politycy PiS-u i Konfederacji, chociaż obie partie wysoko stoją w sondażach i mają szansę stworzyć po wyborach koalicję, kłócą się między sobą. Zdaniem zwolenników Jarosława Kaczyńskiego, propozycje programowe Sławomira Mentzena pogłębiają nierówności społeczne. Konfederacja z kolei wciąż obstaje przy haśle PiS-PO jedno zło. Jak to wróży tej wspólnej politycznej przyszłości? Zastanówmy się nad tym. Dziś zamiast podnosić podatki, podniesie kufel piwa. Powitajcie premiera Mateusza Morawieckiego! To nie była przyjacielska wymiana zdań. W ramach akcji Piwo z Mentzenem lider Konfederacji pytał swojego gościa m.in. o to, dlaczego nie jest już premierem. Mi się wydaje, że nie jest pan premierem, dlatego że pana partia nie ma zdolności koalicyjnej. To znaczy wygraliście wybory i nikt z wami nie chciał robić rządu. To również. I ma pan jakąś refleksję na ten temat, dlaczego nikt was nie lubi? Tymczasem na portalu X europoseł PiS zamieścił zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego, który jak co roku wypoczywa nad Zalewem Szczecińskim. To chyba oczywista oczywistość, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z Jarosławem Kaczyńskim, a nie żadnym Mentzenem. Jarosław Kaczyński, Sigma, Pomorze Zachodnie. Między dwiema partiami opozycyjnymi coraz częściej dochodzi do sprzeczek. Tak swoich wyborców ostrzegał przed Konfederacją prezes PiS. To jest także skrajnie niebezpieczne dla społeczeństwa, jeżeli te nożyce dochodów się tak bardzo rozwierają, jeżeli powstaje ta grupa o gigantycznych dochodach, a inni z kolei żyją w biedzie. My takiej Polski nie chcemy. To pan Mentzen takiej Polski chce. Z ust polityków PiS pada też porównanie Sławomira Mentzena do Leszka Balcerowicza z lat 90. Ale w tej wymianie ciosów i Konfederaci mają swoje za uszami. To jest polityczny gangster. Mówił miesiąc temu o Jarosławie Kaczyńskim na swoim kanale lider Konfederacji. I ten polityczny gangster teraz w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby PiS był w koalicji z silną Konfederacją czy jakimkolwiek innym silnym partnerem. To jest trochę na zasadzie kto się czubi, ten się lubi? To jest walka o ten tort polityczny. Publicysta Agaton Koziński. Jest 50% głosów do wzięcia, no i każdy chce z tego tortu wykroić jak najwięcej. Dzisiaj największym konkurentem na scenie politycznej doktor habilitowany Olgierd Annusewicz, politolog Uniwersytet Warszawski. Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości jest Konfederacja, bo walczą o podobny elektorat i albo będą musieli ze sobą rządzić, no albo jeżeli plan Jarosława Kaczyńskiego się powiedzie, nie będą musieli. Od kilku miesięcy pozycja Konfederacji rośnie. Według najnowszego sondażu IBRIS PiS dla Onetu popierają ponad 14% wyborców. I to nie jest dobra informacja dla Prawa i Sprawiedliwości. Łatwo się zorientować, nie trzeba być geniuszem, żeby się zorientować, gdzie wyborcy PiSu, którzy kiedyś tam w 2019, 2015, nawet 2023, gdzie oni byli, a gdzie są teraz. Zarówno PiS i Konfederacja zdają sobie sprawę, że po następnych wyborach jedyną szansą na odsunięcie Donalda Tuska od władzy może być koalicja. Jak tłumaczy profesor Annusewicz, teraz jest moment, aby wywalczyć dla siebie jak najwięcej. Strategicznie rzecz ujmując, wrzesień 25 jest idealnym momentem na to, żeby odbudowywać poparcie przed wyborami parlamentarnymi. Bo koalicje to zazwyczaj małżeństwa z rozsądku, a nie z miłości. Niesnaski polityczne na prawym skrzydle analizował Bartosz Bilecki. Love is cruel. 15 minut do godziny 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo pod 2273. A propos tematu, który państwu narzuciłem, tak delikatnie zasugerowałem tylko, związane z politykami, którzy reagują wtedy, kiedy dopiero ich coś osobiście dotknie. I tak na przykład teraz mieliśmy tę sytuację, w której samolot wiozący Ursulę von der Leyen miał zakłócany GPS. No i w związku z tym teraz wygląda na to, że NATO i Unia biorą się solidnie za Rosję, która tym zakłócaniem się GPS-u zajmuje. Całkiem nieźle na przykład nad Morzem Bałtyckim. I słuchacz przypomniał także inną sprawę związaną z Ursulą von der Leyen. Chyba rok temu media się o tym rozpisywały, ale nie na pierwszych stronach gazet. No była sytuacja, kiedy jeden z wilków zagryzł konia pani von der Leyen. Wtedy wydała decyzję na ostrzał wilków, którego wcześniej zwlekała tą decyzją. Szanowny panie słuchaczu, to nieprawda. To był kucyk.